Andor, azt írtad alig egy hete, hogy nincs elég információ a műsorunkban a hardverekről. Hát azért csak majdnem van igazad, mert eddig is beszéltünk számítógép újdonságokról. Persze lehet, hogy másfajta hírekre gondolsz, kérlek írd meg nekünk. Már csak azért is érdemes nekünk ezt írni, mert mi tényleg megpróbáljuk teljesíteni az ilyen jellegű kéréseket. Azért sietve megjegyzem, mivel kaptunk ilyen levelet is, hogy zenei kéréseket nem teljesítünk, csak ha netán egyszer a netten indítunk egy cyber zenei műsort. Visszatérve Andor leveléhez, itt az alkalom, ma este több hardware újdonságról is szó lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Vajon új ellenfele van a PC-knek, az új Amiga és dögös külsője? Az a célunk, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely segítségével mind a számítógép, mind az internet a mindennapi élet részévé válik majd. Játékkonzol kenyérpirítóval horgászoknak. Újdonság a játékvilágban. Virtuális pecabotommal kifogtam a virtuális halászlérevalót. Fanyalgó a virtualitás hatalmáról és a hacker konferenciáról. Itt láthatóan jó buli, ha összeomlik a Pentagon, ha megdől a fél bankvilág, ha megvadult számítógépek élnek önálló életet Kovácsné ártatlanul. Enter-e nyomán. PC tip a videokártyákhoz, infószótár a konzolokról, és újra lesz játék. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Rögtön egy műsor ajánlatával kezdem. A modem idők után 10:30-kor kezdődik a Kertmozi, amelyben a cyberfilmek új kultuszfilmjével, a Matrix-szal foglalkozunk, ha minden igaz, én is bekapcsolódom a beszélgetésbe. A modem idők ma esti játék kérdése ehhez kapcsolható. Két filmcímet kérünk. Melyik filmben játszott Keanu Reeves néhány éve szintén számítógépes akcióhőst a Matrixon kívül? A másik, mi a címe annak a mozinak, amelyben a 2000. év problémáját használják ki egy globális bankrabláshoz? A nyereménye a Külkereskedés kézikönyve című intelligens CD és a WordPerfect irodai programcsomag kipróbáló változata. Már is lehet hívni, a számunk 328-85-55. A műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok. Leleplezték. Mégpedig azt a gépet, amelynek megalkotásáról szűk két hónapja már hírt adtunk. Az Amiga gép barátainak biztosan megdobban a szíve, hogy 8 év után újra lesz Amiga, mint a játékvilág Phoenix madara úgy támad fel, tám még a PC-ket is megszoríthatja. Azt, hogy miért, mindjárt megtudjuk, hiszen Dragon Györgynek sikerült újra felhívni az Amiga International ügyvezetőjét, Petro Tiszchenkót. De mielőtt meghallgatjuk a részleteket, Gyuri, miért nincs még kész ez a masina? Egyszerűen azért nincs még kész, mert olyan hardware eszközöket fognak ebbe beleintegrálni, amelyek még nincsenek kész, tehát a legutóbbi, legújabb videoprocesszorokat, illetve processzor dolgokat, amik még nem jelentek meg, tehát együtt tesztelik a gyártók, a fejlesztők ezt az Amiga készítőivel, mert mindenből a legutóbbit, a legfrissebbet és a leggyorsabbat és a legjobbat akarják. Mikorra lesz kész? Első negyed évében fog megjelenni a következő évnek, szemben a novemberi ígéretekkel, hát azt mondta nekem Petro a interjún kívül, hogy tökéletességre törekszenek, hogy olyan gépet akarnak csinálni, ami mérföldköve lesz az informatikának és a számítástechnikának, illetve az otthoni szórakoztató elektronikának, meglátjuk, sikerül-e. Halljuk, hogy mit tud az új gép, az új Amiga. The new Amiga machine has been unleashed in part. A londoni World of Amiga Show-n lehullott a lepel az új Amigáról. Mit lehet tudni az új gépről? Megmutattuk az új gép dobozát, amely egyelőre még csak egy műanyag példány volt. Ennek a fotói fel is kerültek a honlapunkra. Amit nyilvánosságra hoztunk, az a következő. A gép rendszerének a lelke a Linux kernel, és ezzel együtt nagyon erőteljes Java támogatás is fontos. Emellett tán a legfontosabb a klasszikus Amiga emulációja. It means that the new Amiga. Ezek szerint az új Amigán futni fognak a régi programok is? Az emuláció miatt igen. Ezen nagyon keményen dolgoztunk. Nem akarjuk elveszíteni a régi felhasználóinkat és barátainkat. Hogy néz ki az új gép? Mint a régebbiek, vagy inkább egy VHS videomagnóra hasonlít? Az új Amiga két részből áll. A kis fekete dobozban van a CPU, a központi egység. Itt található a USB, ami univerzális soros busz, egy DVD meghajtó, MPEG-2 hardware gyorsító, valós idejű videótömörítés, NTSC, PAL, SECAM analóg TV tuner, digitalizálási lehetőség a TV-ből, stb. Tehát rengeteget tud ez a gép. Ehhez tartozik egy monitor, amely 24 bites true color színmélységet tud, s melynek legkisebb felbontása 640x480 képpont, míg legnagyobb 1920x1200 képpont. Ez a két fő hardware komponens. A gép kinézetre olyan, mint egy DVD vagy egy CD lejátszó. Nagyon könnyen beépíthető egy hi-fi toronyba. Ha úgy akarom használni, mint egy számítógépet, kell vennem hozzá külön egy billentyűzetet is? A géphez jár egy billentyűzet, ami infravörös sugarakkal kommunikál majd a központi egységgel. Lesz egy olyan tablónk, amely mint egy távirányító vezérelheti majd a lemezjátszót, tévét vagy a fényeket, stb. Az a célunk, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely segítségével mind a számítógép, mind az internet a mindennapi élet részévé válik majd. To make a computer and the internet as a natural part of the everyday life. Dragon György hívta föl Petró Tiszcsenkót, akinek egyébként van is egy kódneve az interneten. A kódneve Petró Tiszcsenkónak mire gondolsz, Árpi? Hát mert egy bizonyos játékban ismerkedtetek meg, vagy valamilyen virtuális helyszínen. Ő régóta, igen, ő az Amigának a főhőse, mondhatni ezt, hogyha ezt ilyen csúnya szóval lehet. Na, azt hittem, rosszul tudtam. Nem tudtad rosszul. Tehát ő az ászlóvivője és a főhőse minden ilyen Amigás csevegő vonalnak, mert ő talán az az ember, aki a világon a legjobban hitt, amióta ez a számítógép létezik, abban, hogy ebből újra számítógép lesz, és mindenkinek örömmel jelentem, hogy igen, lesz ebből újra számítógép, és hogy egy kicsit kiterjesszük ezt a hardware leírást, amit Petro mondott, itt egy 9 oldalas dokumentum van előttem szétterjesztve az asztalon. Én közvetítem a hallgatóknak, Dragon György előtt komplett kapcsolási vázlatok, leírások, műszékrajzok, tervrajzok, amelyet kiszivárogtattak az Amiga International-től. Most mindenki megúszta, hogy elmondjam, milyen a kapcsolási rajz. Viszont annyit az új gépről még elárulnék, ami az interjúból nem derült ki, hogy a gép dizájnját a Pentagram nevű cég készítette, ez az amerikai dizájn cég arról híres, hogy ők készítették az Apple világhírű iMac nevű számítógépét is, ami pont a kinézetével is hatalmas nagy sikert aratott. Akkor ez is átlátszó lesz? Nem átlátszó, de nagyon-nagyon dögös, együtt néztük a fotókat róla, ha még emlékszel. Nem, csak ezt nem hagyhattam ki. Tudod. Néhány rövid hardware specifikáció, az új számítógépnek 32 megabyte alapramja lesz, ugyanolyan SD RAM-okkal bővíthető, mint bármelyik modern PC, tehát nem és lesz. És miért jó? Mert így a olcsó PC-s alkatrészekkel lehet, régen az volt az Amigának a fő problémája, aha, hogy a Commodore mindig önálló egyéni alkatrészeket hozott ki, most pedig az olcsó PC-s alkatrészekkel ugyanúgy lehet bővíteni a gépet. 7 darab USB, tehát ilyen univerzális soros portja van ennek a számítógépnek. Ezért akkor ugyanazok lesznek a gyengéi a gépnek, mint a PC-nek. Nem, hogy olcsó alkatrészekkel bővíthető, tehát nem lesz olyan megbízható. Ezt még majd akkor látjuk, amikor a gép ott lesz előttünk, és kiderül, hogy megbízható-e vagy nem. Ne ígyunk a medve lyukas bőrére. Minden esetre biztató, hogy Linux alapon fog működni, hiszen a Linuxot mindenki nagyon megbízható operációs rendszernek tartja. Biztató, hogy PCI-os Winchesterekkel bővíthető, tehát ugyanazzal az olcsón, aránylag olcsón megvehető rendszerrel, ami a PC-kben is használható, és hogy az infravörös porton keresztül tud egérrel, billentyűzettel és egyéb más eszközökkel kommunikálni, az azt jelenti, hogy nem kell a lakásban újabb zsinórokat a hi-fi toronyba helyezni, hiszen az a koncepciónak a lényeg, hogy a gép berakható egy hi-fi toronyba, és a hi-fi rendszer részeként, CD-lemez játszóként és játékgépként is funkcionál. Petro még annyit mondott el ezzel a géppel kapcsolatosan, hogy a játékvilágban is hatalmas nagy sikert fog aratni, és lesznek rá komoly programok is, hiszen most is megnyerhető egy Corel termék a műsorunkban, és ezzel a világcéggel írt alá szerződést az Amiga, hogy az irodai programcsomagjait átírják erre a rendszerre. Én az előbb már így kicsit utaltam erre. Szerinted lehet ez a PC-nek egy alternatívája? Úgy, mint a Macintosh? Első pillanatban biztos, hogy nem. Tehát a megjelenése után a PC-k számbeli fölénye az hihetetlen és döbbenetes mértékű. Viszont maga a koncepció, hogy a komplett otthoni szórakoztató elektronikát kontrollálni tudja ez a számítógép, tehát ugyanúgy tévézni lehet rajta, tévét nézni, videót felvenni, hiszen valós idejű videó digitalizálásra képes, tehát nem lesz szükségem kvázi videomagnóra, DVD lejátszó van gyárilag beépítve, tehát DVD lejátszóra sincs továbbra szükségem. Végül is irányítja a lámpákat, irányítja a kapucsengőt, egy csomó minden olyan funkciót tud, amit egy mai PC-t csak barkácsolások árán. Tehát szerintem egy-két éven belül, ha a cég bírja anyagilag, és a vásárlók jól reagálnak, akkor igen, alternatíva lehet. Itt a modemidők, alternatíva viszont van még, úgyhogy menjünk tovább. Ezzel az újdonsággal, ezzel az igazi játékgéppel horgászni is lehet. Ez azt jelenti, hogy lecsendesülőben vannak ezek a gyilkolászós játékok, és az erőszak középpontjában most már a halacskák kerülnek? Ez egy nagyon érdekes újdonság, együtt néztük szintén azt a honlapot, amin áruljuk el azért a gyártót, ez talán nem minősű reklámnak, ez a Sega-nak az új játékgépe, a Dreamcast, aminek a nevét úgy lehetne fordítani, ezt majd, hát ha Bódi Zoltánnak van jobb ötlete, mint álom szereposztás Dreamcast, végül is ezt is jelenti. Na de nem válaszolsz a kérdésemre. Van egy nagyon érdekes új hardware eszköz ez az új géphez, az a neve a Jump Pack, és pont arra való, hogy ez testi kontaktusba kerülve veled, tehát erre rá lehet ülni, meg hozzáadér, stb. És így a saját testeden érzed a robbanásoknak a hatásait. Tehát nem elég, hogy lehet pecázni majd az új géppel, erről kicsit többet fogunk beszélni rögtön, de olyan funkciókat építettek be, aminek hatására belerezeg az egész asztal, belerezeg minden a környéken, hogyha elhangzik egy hatalmas nagy robbanás a hangszoróban. Például a kvékben, ugye? A kvékben. Majd... Tehát már nem csak az lesz, hogy a hangszorok szólnak, hanem bele fog rezegni az egész lakás. Ezt biztos sokan imádni fogják, sokan kevésbé. Azoknak ajánljuk a Pecabotot, ami ennek a számítógépnek egy új hardware eszköze, aminek bármilyen hihetetlen, ebben mindenféle olyan szenzorok vannak beépítve, aminek segítségével virtuálisan érezhetjük, hogy a hal ott lóg a Pecabotunk végén. Sőt, sokkal nehezebb tekerni, én ugye nem vagyok horgász, ez biztos tudja valaki, hogy hívják ezt a... Orsó. Igen, mint a konyhai Turmix gépnek a tekerőjét, úgy kell tekerni. Pont most itt olvasom, egy beépített vibrációs modul van ebben a virtuális Pecabotban, amivel lehet érezni, ahogy a hal harcol ellenünk. Tehát már is elképzelem Gróf Miklóst, hogy hallgatja ezt az adást, és már a fanyalgót... Már fanyalog. Ott bontakozik ki az agyában Kovácsnéről, aki otthon a új játék konzoljával pecázik, és a virtuális halászlére készíti elő a dolgokat. Azonban ez sokkal többet is tud ez a dolog ezen kívül. Például nagyon fontos lényege az egész konzolnak, közben egy hallgatónk itt telefonált, aki azt mondta, hogy álomdobást jelent a Dreamcast szó, tehát reméljük, hogy van még más is, aki hozzá tud ez a témához szólni. Szinoníma lehet, nem? Nagyon fontos dolgokat tud, például modem van beépítve egy játékkonzolba, tehát idáig a Segákkal otthon az ember csak Máriózott, bocsánat, az Nintendo van, elnézést, tehát a Segákkal szonikozott az ember, nem tudott semmi más csinálni, itt már van egy 56K-s modemünk, van egy úgynevezett hordozható egység benne, amit nagyon jót nevettünk ezen, amikor kiderült, hogy egy verekedős játékban az akcióhősünket ki tudjuk menteni egy ilyen virtuális egységbe, amit magunkkal tudunk vinni a villamoson vagy a buszon, és addig is tudunk edzeni és tréningezni. Hát ha jó lesz, hogyha valaki megtámad a villamoson? Hát az a jó fejbe vágó maximum. Ez a hozzászokás első jele, tehát most már addiktív lesz ez a játékgép. Igen, tehát egyszerűen nem tudunk szabadulni tőle sem a villamoson, nem tudunk szabadulni tőle az interneten, ebben egyébként egy Windows CE operációs rendszer dübörög ebben a gépben. Ehhez és akkor ezt úgy kell elképzelni, majd, hogy a villamoson okos gyerekek játszanak az új gépükkel, és közben nagy robbanások vannak, belerászkódik a villamos, meg... Hát nem a villamosra kell szerelni, hanem saját magadra. Hát akkor, de hát, hogyha a gyerek is rászkódik, akkor villamos is rászkódik. Egyébként, hogyha volt szó erről a horgászbotról, meg erről a villamoson hordható kis ketyeréről, akkor mondjuk el, hogy az előbb említett modem is érdekes, mert úgy néz ki, mint egy kenyérpirító. Igen, mi először, amikor megláttuk a fotóját, azt hittük, hogy ez már annyira tökéletes rendszer, hogy ez kenyérpirítót is adnak, mert már virtuális tojásrántottát is ajándékba, árukapcsolás. El tudja készíteni. Utolsó nagyon jó tulajdonság ennek a gépnek, hogy lehet vele böngészni az internetet, tehát nem csak játszani lehet, hanem a beépített operációs rendszer és böngésző segítségével ugyanúgy lehet vele levelezni. Magyarán azt jelenti, hogy semmi. Nem lesz szükségünk PC-re. Veszünk egy ilyen játékgépet, és felrobbantjuk magunkat. Ez szerintem izgalmas lesz. Hát hajrá! A A ma esti fanyalgót melegen ajánlom azok figyelmébe, akik látták a Matrix című filmet, mert bár Gróf Miklós nem erről írta jegyzetét, de gondolatai kísértetiesen összecsengenek a film mondandójával. Grófi fanyalgás Szilágyi Dragon láthatóan totál súlytalan műsorába, avagy ha ér egyszer, nyissa ki bátyám. Meg kell mondjam, újfent nem vagyok elragadtatva. Mert megint olvasom a hírt, nagy sikerű hacker konferencia zajlott az Egyesült Államokban, ahol a retteget hálózatfeltörők és a beépített titkos ügynökök bájos póló ajándékozással erősítették meg egymás megbonthatatlan baráti kapcsolatát. Kiszúrtam egy ügynököt, állt az egyiken, ügynök vagyok, virított a másikon. Már jó pár fanyalgóval előbb megjósoltam, nem lesz jó vége, ha a számítógépes szakértők túlságosan nagy helyet és fontosságot kapnak életünkben. Nem csupán azért, mert kollektíve fognak bennünket hülyének nézni, hanem azért is, mert a számítógépes virtualitás, mint ősi méhtej emészti majd fel az emberi komolyság utolsó bástyáit is. Régebben a valódi bűnözők és valódi rendőrség világában, a rettegés korszakában fel sem merült a kérdés, vagy valódi-e az, amitől rettegnünk kell. Rettegtünk, mert így kellett tenni, elő volt írva a rettegés, mint olyan. A hatalom legfőbb alapja, ha elhiszik komolyságát és rettegnek is tőle, annak rendje és módja szerint. Mindenféle intellektuális vicc és könnyed kétségbe vonás életveszélyes a hatalom számára, mert hogy nem képes hasonló intellektuális eleganciával válaszolni. Kijön a hatalomsága, letör, eltusol, megsemmisít, tilt és intézkedik. Ezzel szemben itt van a számítógépes szakma önfelett virtualitása. Itt láthatóan jó buli, ha összeomlik a Pentagon, ha megdől a fél bankvilág, ha megvadult számítógépek élnek önálló életet Kovácsné ártatlan entere nyomán, miközben a világ felhasználói oldala agonizál rémületében, a jövő detektívje nem azt mondja, hogy na elég ebből. Dehogy, milyen jó ötlet, vigyorog az elkékülő monitor előtt, nosza, ide azt a fickót, dolgozzon nekünk. Olyan ez, mint a szimulátor a repülésben. Végig játszani, mondják a pilóták a vészhelyzeti gyakorlatok előtt. Eljátsszuk a katasztrófát, kellő távolságban persze a tényleges eseményektől. A számítógépes szakma jelenleg maga a hatalom. Belső életet él, a világán belüli megoszlás pozitív és negatív oldal közt, épp oly virtuális számára, mint minden egyéb probléma. Épp oly tréfás, egyben épp oly őszinte és kendőzetlen is egyúttal. Valójában abban a világban, ahol a kérdések 98%-a tisztán intellektuális síkon vetődik fel, ahol a realitás fájdalmas késszúrásait jótékonyan feletteti a szárnyaló elegancia és a büszke távolságtartás, nincs már idő, de szükség sem az eredeti, ózsdi hatalmi allűrökre, a szerepjáték hagyományos módozataira. Más a konfliktus kezelői IQ szint. Ügynök vagyok, virít a pólón, de mégis ki akarna ledöfni érte? A döfések majd egy távoli számítógépről jönnek, ahogy manapság már senki sem fárasztaná magát a dallasi tankönyvraktár fárasztó megmászásával. Maga a valóság fordul majd saját maga ellen, miután a kellő helyen megkapta azt a klattyintást, mely virtuálisan indítja el a való világ végső összeomlását. Kérdés persze, hogy a szakma még tudja-e, hogy hol az a határ, ahol nem az egész kóceráj omlik majd össze? A virtualitásról még annyit, hogy az utánunk fél 11-kor kezdődő kertmoziban a Matrix című filmről lesz szó, és ebben ugye a virtualitás az egyik legfontosabb motivum. Úgy látszik, hogy nagyon nehéz a két kérdésünk, amelyet a műsor elején tettem föl. Ugye az az egyik kérdés, hogy melyik filmben játszott Keanu Reeves néhány éve egy számítógépes akcióhőst, és van egy másik kérdés is, de könnyítésképpen elég az egyik kérdésre is válaszolni. A másik kérdés pedig az, hogy mi a címe annak a filmnek, nemrégiben mutatták be, amelyben a 2000. év problémáját használják ki egy globális bankrabláshoz, valahol Távol-Keleten. A telefonszámunk 328-85-55. Infószótár Bódi Zoltántól mit hoztál? Mailboxot hoztam, ugyanis nemrég nyaraltam, és az időm alatt ugye nem tudtam letölteni a levelemet, megnézni az e-mail postafiókomat, és 98 levelem érkezett néhány nap alatt, úgyhogy volt egy kis munkám vele, de egyre többet találkozom azzal, hogy nem postafiókot, vagy postaládát mondunk, hanem mailboxot. Szóval az olyan jól hangzik, hogy... Vagy mail címe, így is szokott. Vagy akár ugye? Ez is el, igen, igen. Vagy, mondjuk például tegnap nem néztem meg a mailboxomat, ez ilyen jó hangzik. Elég közkeletű egyébként az internetezők körében, és viszont abban nem vagyok biztos már, hogy a közkeletűség mellett közérthető is, mert a mailbox szó szerint lefordítva postaláda, postafiók, és egyébként ezt is használjuk magyarul a nem internetes helyzetekben, de hát igazából itt vetődik fel egy nagyon jó vita téma, hogy amit az interneten használunk valamilyen idegen nyelvi divatként, az behatol-e a hétköznapi életünkbe. Én azt hiszem, hogy annyira más az internetnek a kommunikációs helyzete, jelen esetben a mailboxot is csak ugye az e-mailnél használjuk. Eszembe nem jutna, vagy gondolom eszébe nem jutna egyik hardcore usernek sem, hogy hazafelé menet, bemegy a kapun, és kinyitja a mailboxát, hogy megnézze, hogy benne van-e az újság, amit... Hanem a postaládáját nézi. A postaládáját nézi meg. De itt ketté válik, nem? Tehát itt pontosan ezért használjuk, hogy mailbox, mert ezzel megkülönböztetjük, hogy az elektronikus postaládámat nézem meg. Valóban van egy ilyen funkciója, mert ugye a mailbox az biztos, hogy csak az e-mailnek a postafiókja lehet. Hát ebben van valami, de körül lehet írni. Másik szavunk? A másik szavunk pedig a konzol. Ugye itt szó volt a játékgépekről, és én igazából nem vagyok számítástechnikus, úgyhogy én csak a nyelvi oldalát tudom ennek, hogy ez sok mindent jelent. Általában valamilyen állványt, pultot, tartóelemet, falikar, falra szerelhető ilyen kis asztalkát, míg az informatikában ugye valamilyen számítógép kezelőszerveit jelenti. Hogy miért lehetett ez, azt én igazából nem tudom, de szerintem jó biztos, hogy tud valamit. Még a nagy gépes időszakban a ellenőrző konzoloknak hívták azokat a nagy monitorokat, amik ilyen polcokon voltak, tehát kiajtható polcon lefelé lógtak, ezt még talán a tőzsdéken ma is lehet látni, meg a repülőtereken, tehát amilyen fölülről lógó monitorok, ezeket nevezték el konzolnak pont emiatt. Mert valami tartja, valamilyen tartó állvány tartja őket, tehát ez egy metafora. Pontosan, és a játékkonzolokat meg azért, mert azok mindig polcon voltak, mindig tehát nem beépítve egy ilyen rendszerbe, hanem egy polc odébb dobva a televízió fölé, vagy mellé, vagy mögé, tehát ezért lettek játékkonzolok. Ez nagyon szépen látszik, hogy a számítástechnikai szaknyelv az tele van metaforákkal, úgy, mint a költészet. Infoszótár jövő héten is. A múlt héten arról beszélgettünk a PCT provatunkban, hogy tájképeket is lehet generálni, elég csúnya szóval, tehát előállítani az otthoni PC-nken is. Ehhez viszont jó megjelenítő kell a számítógépbe. Bognar Ákos, a PC World főszerkesztője. Igazság szerint meg kell, hogy fogjalak, mert pont nem, hiszen a múltkor elmondtuk azt is, hogy ezek nem valós időben számoltak, hanem szépen egyenként legenerálja a program a képkockákat. Az a videokártya, amiről mi beszélünk, és amelyben a PC World-ben most írtunk, a Voodoo 3-as kártyákat teszteltük, azoknak pont az a jellegzetességük, hogy valós időben mutatják meg a képet, tehát egy bármilyen háromdimenziós játéknak a képét a megfelelő elmosással, színhűségben és egyebekkel élőben tudják produkálni. Tisztázzuk azt, hogy ezek a Voodoo kártyák, ezek elsősorban a játékok rajongóinak jók ezek a kártyák. Igen, tehát ezek nem profi gépek, hanem kifejezetten az otthoni számítástechnikusoknak, hobbizoknak való. Tulajdonképpen a kártya semmi más nem csinál, mint azokat az adatokat, amelyeket a számítógép, azaz a processzor is képes lenne kiszámolni, azt ő önmaga sokkal gyorsabban célprocesszorokkal számoltatja ki. Ezáltal a processzor egyéb feladatokat is képes ellátni, és a célkártyának mindig is az a lényege, hogy a megjelentett kép ebben az esetben sokkal szebb lenne, sokkal szebb lesz, mint hogyha azt a processzor számolná ki. Vagyis egyszerűen fogalmazva arról van szó, hogy például az ilyen mozgó képeket nem ilyen szaggatottan, meg nagyon lassan jeleníti meg, hanem azok azonnal ott vannak, mint hogyha egy filmet látnánk. Persze, hát de természetesen ennek a sebessége is függ a alapszámítógép sebességétől. Pont erről szól a tesztünk, megmértük, hogy körülbelül milyen sebességeket lehet elérni különböző gépeken, különböző játékokkal természetesen, mértük a Quake-et, meg egyéb ilyen végül is ma már teljesen elfogadott tesztprogramoknak fogjuk fel ezeket. De hát a puding próbája mindig is az evés. A legjobb az, hogyha megnézzük, hogy hogyan fut egy ilyen játék egy ilyen kártyán. És mi jött ki? A Quake megjelenítésében mi lehet a különbség? Én azt látom az ilyen kis játék barlangokban, hogy indulnak, és egy teljesen egyszerű gépen, és ott van a mozgó barlang, és mennek és lőnek. szebb lesz a kép, élesebb, maga a kép gyorsabban készül el, tehát gyorsabban követik egymást a képek, ez a frame per szekundumban szoktuk megadni, ugye FPS-sel. Ugyanazon a gépen az újabb generációs kártyák, mint például a Voodoo 3-asok, sokkal nagyobb teljesítménnyel képesek dolgozni, és amellett teszik ezt, hogy közben szebb a képük. A ma esti egyik kérdés az volt, hogy melyik másik filmben játszott, hogy a Matrixon kívül Keanu Reeves egy számítógépes akcióhőst. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gombos Zoltán vagyok. Üdvözlöm, Zoltán! Johnny Mnemonic volt a film címe. Kiváló. Tetszett ez a film, Zoltán? Igen, kétszer is láttam, egyszer moziba, egyszer pedig videón. Hát azért kérdeztem, mert nekem nem tetszett. Szóval én nem is tudtam végignézni, körülbelül a feléig bírtam, aztán ott hagytam, mert valahogy nekem úgy tűnt, hogy ez inkább ilyen számítógép utáló film, és nincsen igazán tartalma, ellenben a Matrix nekem sokkal tartalmasabbnak tűnt. Ezt látta? Ezt még nem volt szerencsém látni. Na, akkor majd ezután kellene beszélnünk. Hiszen... Hogy hányszor nézte meg? Hogy ez többször fog, hányszor nézni? Igen. Sokan mondják azt, hogy megváltozik az ember felfogása a film megtekintése után. Volt egy másik kérdés is, arra tudja a választ? Nem, sajnos azt nem sikerült. 2000. év dátumváltási probléma, és e körül zajlott egy bankrablás, nem? Pedig Sean Connery játszott benne, ő volt a férfi főszereplő, és Katharina Zeta-Jones. Igen, a brilliáns csapda. Kiváló. Akkor ezt sem látta? Nem látom, az előzetesét csak. Na, akkor tessék bepótolni, mert nagyon jó a film. Viszont... A Matrix jobb. A Matrix jobb, ugye? Nekem is egy kicsit jobban tetszett, mert azért amellett, hogy akciófilm, azért nagyon sok filozófikus gondolatot is felvetett, nem? Hát ez az. Na, erről fogunk beszélni 10:30-tól, úgyhogy kedves Zoltán, tartson velünk akkor is a Kertmoziban, mert erről a filmről lesz szó, hogyha van kedve, majd kapcsolódjon be a beszélgetésbe. Köszönöm szépen. A nyereménye a Külkereskedés kézikönyve című intelligens könyv és a World Perfect nevű programcsomag. Köszönöm szépen. Mi köszönöm. Itt az idő, hogy átadjam a szót Dragon Györgynek, a Modem Idők hírsziporka felelősén. A hatásszünet fantasztikus volt, köszönöm szépen. Nem csak az új Amigát, hanem a jövő intelligens bankautomatáját is bemutatták nemrégiben Londonban. A gépnek nincs szüksége billentyűzetre, és nem kéri kártyánk PIN-kódját sem, mivel retinánkat infravörös kamerával lepásztázza, és ebből állapítja meg személyazonosságunkat. Majd ezután nem hangosan... Fáj, nem fáj, szerencsére, maximum megvakul az ember, de mondjuk az infravörös fénytől nem kell annyira félni. Majd köszönt minket a nevem Stella készpénzt óhajt, vagy számla egyenleget kívánja lekérdezni. Készülék megjegyzi a pénzfelvételi szokásainkat, és a rendszeres vendégektől megkérdezi, hogy a szokásos műveleteket akarja végrehajtani. Engem kapásból megihletett ez a hír. Egyrészt elképzeltem azt, hogy iris diagnosztikai módszereket építenek majd bele ebbe az új számítógépbe, és megmondják, hogy miért fáj. Úgy köszönt minket, hogy jó napot kívánok, Stella vagyok, önnek akut gyomorfekéje van. Óhajt-e fölvenni számlájáról ezek után mindenféle pénzösszegeket? Ez az egyik, a másik, hogy Gróf Miklós barátom Kovács néha is megihletett, hiszen elképzeltem ennek a dolognak a magyar verzióját, ami köszönni, jó napot kívánok, Kovács né vagyok, szeretném megtudni tartozásait. Tehát így már is hozhatjuk a magyar verzióját ennek a kiváló új készüléknek. Az angolok azt hiszik, hogy elnézést, hogy ez minden eddigi típusnál biztonságosabbra sikerült. Úgy legyen. Amerikaiak is nagyon ügyesek voltak, ők kitaláltak egy teniszlabda nagyságú robotot, amit PSA-nek, Personal Satellite Assistant-nek hívnak, és az űrben lehet felhasználni, a levegőben mozogva oxigén szinteket tud ellenőrizni, felvételeket tud készíteni, és kisebb hibákat tud kijavítani egy űrállomáson. És labdázni is lehet vele? Valószínűleg elég drága lesz a labdázásra, így első hallásra, hogy én elképzeltem. Vagy az űrhajóst is megszerelheti, hiszen ha ebbe beszerelik mondjuk ezt az iris diagnosztikai rendszert, akkor megnézheti, hogy az űrhajós is rendben van-e. Igen, de ha már megint a magyar űrhajóknál tartunk, akkor már előre el tudom képzelni, hogy mi lesz ennek a dolognak a vége. Totális káosz. Méghozzá azért, mert a számítógép, a központi számítógépével kommunikál ez a kis űrlabda, bocsánat. Tehát a kis teniszlabda nagyságú űrrobot. Űrgolyhó. Űrgolyhó. Még körülbelül 2 év, mire ezeket üzembe helyezik, és utolsó hírünk egy európai jellegű hír ismét, és ismét az angoloké, ma ilyen angol napunk volt. Tony Blair brit miniszterelnök honlapját találták a legjobb minisztereket bemutató honlapnak. Remélem, hogy ezt a magyar állam vezetői, magyar köztársaság vezetői is hallgatják ezt a hírt. Jó lenne legalább ennyiben az angolok elé kerülni, tehát hajrá, ne csak Tony Blairnek legyen nagyon jó miniszterelnöki honlapja. Vége a mai Modem Időknek, legközelebb augusztus 19-én csütörtökön